mani may leen ne leen tek lu nit di wutleen ba jëleen yàlla wër sëgal la ko sabat bu ko fi jete bu dikkee ne leen tek da am lu leen yóbbu te kat ñetti tekk baax na ci nit ku la ëpp xam-xam di la lee di la laa biire bu la nee ak subtiman ma di ma ni la boo dikkee fekk jënnul leen tekk ku la ëpp wërsëg di la dimbali bu ne xëysil ma dimbali ne boo dikkee fekk jógul leen tekk jabar joo bëgg te amooloo sa def say mbokk di gisee wut duñu la dimbalee bu lekkam te neel tekk kon nee leen tekk jant ni sona yaru koor la loo fa laxate woor kat lu ndagulaa ngi waxoo dëgg kenn déglootunu ki nu bëgg a déglu mooy borom ji koy ndox ji bi day say di man suur kenn manu laa koy waaye yàlla ku mu wone ñu gis la ku mun ba kenn dootu la gis soo dikkee nag ma jox ko ji koy ndox ba dara xewul ndox la yàlla jëkk a yebal ci kaw suuf ku laat ca nga laat ku dund ca nga dund ku naan ca nga mandi ji ko boobu la yor amul bañeel kii jotaw la kenn dara lu sant la lu baax ak defal la lu baax ci sutu xëyran aw góora way nu bëgg nag bés bu màgg bii nu daje tey di màggal bés bu mag bii ngir jëmi rasulullahi te suñu xéewal yépp jóge ci suñu aj maag jëm bu mag la bi lay ku ci wut jaam ak bor ku mu doon def na gaaw dalu xëy rek gis aj mari mu jóge ci askanu wàlloog jorof ñëw samp boppam fekk daara yépp fees mu ne teg xool daara yi yépp fees mu bàyyi leen ak seen xam-xam indi jagle bu ànd akub yàlla wërsëg dëkk sa mu boole ci ak tat ñëpp dëkk waa loolu la asnaar yi jëm tànn goor ya mu tànn denc ci leen am na meññant bu rëy ma mu ci am jut sa ku daleen seet say daw kër ak amaduma ci Salonique am sa ku mel ni sa Mansour Sadiatou ñaan Alam bonk ak Habib ba ca tànk baay ak Abdoumi yor xilaafa gi yàlla na fi yàgg ee dama ne nan leen teelu te xam ne adduna bi neex na nit ñee ëppal yàlla nee na yenu ma kenn lu mu ansanu lu waay yenu doo moom ba ñàkk naan lag si leen yenn ma yoo waaye du moom kon nag koo dëkk mu am baraak kii am taxum kaw kii am néegam ñax waaye bu leen yabante dawalu yàlla waaye lépp la du koy ba Seydi Mansour ñu ngi lay nuyu yaag sa bokki kër bàyyi yépp sa bokki kër Mame Fidaji Malick yépp bokki meen yépp bokki taalibe yépp bokki dëkkandoo yi ndeysaan gis naa fi léegi benn xale commissaire bu ñu wax Serigne Sall Ndoye yéen a bokk menn maam mu ngi nii taxaw bir yi Ndoye Diour maamam ngóo ne Fatoumata Massa ba Ndoye Diour sa maam loolu yëpp li ko dàq mooy jubóo ak soppanteeg wóolante Seydi Mansour sopp nanu la yéen ay suñu jëkkër yéen waa kër Aji Malick ay jaxalan nangu na lu sëy seen njël mag na seen ménage rafet na te du ngeen jóore kenn du fay ñëpp yéen la ñu bëgg nuy gërëm nag ci waxi olof ndax waxi tuwaa bi gars yi lakk nañ ko bàyyi waaye man ni may lakk moo di nu ngee gërëm borom réew ak ñi mu àndal ñëpp ak ñi ko supporté ñëpp nu ngee gërëm diine ji yàlla bu ci rëq-rëq am nu ngee sant mbokk yi réew mi yàlla bu fi bal tàkk yàlla bu fi yaakaar tàkk nu ngee gërëm way baykat yi nawet bii nu jubla yàlla ko yàlla nangul nu ngee gërëm mbokk yi fi bokk daje yépp te yaakaar yàlla yaakaar yonent yaakaar Seydi Mansour yàlla bu seen yaakaar tan Seydi Mansour kenn manu laa fay waaye la góor nga waxoon rek dana jàkk rasulullahi ni ko masala maa ngi dem xol baa ngi des na ci yow jëmmañ ko re waaye xol moo takk moo wóor Seydi Mansour ku la gis lu nambal koo gës ci moom mel na fenn neexul yaa neex foo yendu mu neex foo fanaan mu neex waaye foo gont mu naqari gëppigin léegi mu mel ni naata nga yar nang fi yàgg bu fi jóg mukk nag te amoo weer ba nit ñi namante ko yu dañ ngir faas yi yomb du ko jóg mën a ñëw waaye boo fi dikkee nu mën laaj yana yàlla yokk sa tudra alaj moom mod waddu ñu ngi la gërëm ñu ngi gërëm alaj ji Mar Fay di gërëm alaj ji Dame Diop di gërëm alaj yin Ban Ndiaye di gërëm nit ñu baax ñu fi daje ñëpp di gërëm sunu bokki caaroy gi caaroy kaw yële alaj ji Cheikh Ndiaye mi ngi fi toog yana yàlla yokk seen i sutura noo ngi gërëm gaa yu baax ñu fi daje ñëpp Seydi Mansour di gërëm penc mu reey mi nga dëkk bi lay jigéen yu am jom a ngi nii bi lay ñoom ngeen teewoon kër gi ñoo ko ngeen tegal sant leen ñu def ko guddi gàmm mbir mi dox ba àdduna di fi daje kenn fayu leen yàlla ngeen barkeel ak seen i jëkkër di gërëm si sa turwa di gërëm si sa dëkk nu ngi gërëm daanu gërëmu dëkk te amagunu turu daayira wala gaa ñibbi na nga nu wutal teyu daayira ñi ne la noo te foo baata leen nukub nu ngi gërëm ba ak kër ay mu maam gëlee ma dëkk imaam ñam nekk ba ma maafaan moone ji tey nu ngi leen di gërëm te di leen sant ñu ngi gërëm nit ñu baax ñu fi daje ñëpp di gërëm suñu borom kër di gërëm njaboot gi sëñ Mansour àdduna ngoog yaa ngoog yàlla ngoog yàlla ko mun a bëng réer mu wane ñu gis la yàlla na yàlla feeñal wane la ci kaw suuf dund gu yàgg bu ànd ak barkeel ak fan mu gudd ànd ak mujj rafet bi barakati rasulillah ak képp ku la sob ak képp ku la wóoru ak képp ko àndal ak képp ku lay dab ak képp ku la bëgg a jot ak képp ku ak yàlla yàlla defal la loolu bi jaay rasul salaamualeykum wa rahmatullah. السلام عليكم. مولم كو خمني الحاج عثمان دوي لمنا لا نيو لا سي سونو تور والبتي كنا نيو دي ياسل سينو نيو دي زياره دي بلاق ba leen màq waay waaye maa ngi leen di ziara waay yàlla nu yàlla boole baal nun nag sant si rekk moo nu tax a jóg ki nu teg gàmm bi ci loxoom pour mu gàmmallu ko muy Serigne Abdoulaziz fa si nun rek di rakk ji sa sin rëkk te du nu rëkk taxaweel nanu guddi gi ak i bokkam ci ndigale sunu wéy ji Alhaj Abdoulaziz ci ndigale Cheikh Sidi Mouhamadoul Moustapha nu bokk mbir yi maasari Cheikh ak sunuy dekk xadara bi kon dama ñëw rek di sant si nag sant si rek moo ma tax a jóg dama ni sant si ma tax a jóg gàmm si wu ma damay sant si def naa sant nag sant nag war na jaam bu ne war na sant Cheikh Al Khalifa daana wax ni yëg mooy waral cant cantay waral ndollant sant si rek ma tax a jóg Mouhamad nee na ma la mishkuri naa sa la mishkurillah ku sant nit ña doo sant yàlla yàlla nee na la in shakartum la azidannakum ma def naa ñàkk a sant sant sago ñàkk a sant sago nekku ci sant sago nekku ci la in shakartum waaye la azidannakum waay yàlla ni mënoon na ni in shakartum azidukum waaye la in shakartum la azidannakum indi la amu qasam indi noonu tawkidu tashdid kon sago nekku ci bañ a sant fa tabaraka allah yàlla ma yàlla wuutu ci yan fayal ma leen Cheikh Al Khalifa la dégg ci yam ñam mu ni ma doom mbaadoola mënul passé li la def rek nga yoore lex naan daa koo yeyoo mbaadoola rek la ma wax nag ni ak cant bu doon jomb ci ay diggante kon yàlla sant jaam amu yàlla moo war ñàkk amu yàlla jomb na wujuduhu lahu dalilun qati' xaajatu kulli muhdithin li saalih ku soxla talal ko te soxlawul jëm ci kenn kooku amul war la ñàkk amu yàlla jomb na doomu aadama amam warul ñàkk amam jombul ci jaayisañ ko bind te wa jaayisan ma qabila lamrayni sim li barari wa nabari kullum xusi wujoobu barari wujoobu nabari jawaasu barari jawaasu nabari li sixaalatu darari li sixaalatu nazari ala lam akun ثم كنت فكل من لم يكن ثم كان فهو حادث وكل حادث فهو محدث اين محدثك تبارك وتعالى ويلك يا عمر وي مام مامو امام وار مو بند جامم تي مباخم داف كو بيوننت نتوكو من لو كان نتوبا ولبا ديكو ديكو غرم نا نعم العبد انه اواب اسكاي سما جام بك باخ تمو ايوبا با سما سما لما كو دوما دوما رك مو ديس جيمان نغام جام مو مانا سانت يالا مانا سانت جام ما سما جام مو روم ما تي بوتيغي نين جيني ني داغالكو صلى الله عليه وسلم askane lako aweni alhaj malik fi am do la tudde legi am da wona alhaj malik way ñu dagle ma ci dagok dagom guddigi muhammad ko mom sallallahu alaihi wasallam ñu jaare lako may wasita bi ñu taxaw ci kenn ku ci nek la ca war nga def ko ñi joxe nak ñi joxe xaalif ñi joxe ciép ñi joxe jeun ñi joxe sen doole ñi def sen yene fa tabarakallahu taxaw ba lepp soppi xanduma fi dajewuma fi lepp yewen ko lu ba na su lolu paré ma ñew ci yenn jaagne jëf lo rek ma tax jëf mu mel nak ni dëgg la sax sallallahu alaihi wasallam lu jëm ci moom ñëpp ci wara jog ko am dom ku ne lu jëm ci muhammad jami'ul wara jismun wa ahmadu ruhuhu wa afdalihim turran la de sirri wal najwa deugal hasan sabit neena bindef yeb bindef yeb ben yaram lañu muhammad moy sen ru mo len gën ci bir mo len gën ci bit koku guddiyam ku ca japp am nga chance bu do muhammad yalla di bindi kenn am deet suñu tudde ri bi rek ko wax suñu tudde ri bi mu alhaji malik moko wax de mo ni وخلق الاخلاق ضعف الانبياء لظهور به مقدمه فعلا ولا تلم في عالم الملك والارواح تابعه للروح والجسم هذا غايه الكرم Thank you. déglu len way di ligi yalla bindi minde fi wa ba'thul anbiya ak yoni gi mu yoni yonenti muqaddimatun abyir la muqaddimatun aw nalla li zuhuri ngir nama fi muhammad kany fan man ta'alul mulk tagat wal arwahu yub tabi'atun way topalani li ruhihi ni ruhu muhammad wal ajsamu yaram yub tabi'atun way topalani li jismi ni yaram muhammad sama mi da dal ci deug deug yaram yub top sa yaram ruhu yub top sa ruhu hada li dal ghayatul karami ma day tedanga way dafa ni borom guddigo ko kon kuko magal teral ko fay nga barba ci dama wax ni ñaar dum adama bu don dag yaramam di jox muhammad di fayuko li xéetu muhammad am ci muhammad dama ni xéet ba bu don dag seen yaram di jox muhammad di fayuñu barba ما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم يستغفرون خيط محمد ما نقول في محمد يا محمد في ايان جسدي خيطي لب لما شوائي دف في خيطي في طوي دم سابي قلو دم دف دج دم دف درا تسمى جيقو لو ما جيقلكو لو الخيط محمد ما نقول في محمد ها légi la way bu jëk boy dox ñu lay def boy dox yalla dila def muhammad rek nak xétam ñew lu mu def it yalla ni tek diko deglu bu deglu mu deggal ko bu deggal ma soba xam lamu def mom ëlëk way du sepp golo du def dox du def dara loolu la ni xétu muhammad man ñu ko fay muhammad ma wax ni itam rang bi yalla yobbal yob julit rang bi yalla rangale julit yob ko param ngir muhammad ab julit bu gam yalla wala dama adam may kar rang manuko fay muhammad may lan walillahi al-izzatu walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina wal aizatu tedanga lillahi yalla yalla wal rasulihi ak yonentam wal mu'minina ak way gamam waw tedanga yalla ak tedanga yonentam ak tedanga way gam ni lan mo dox sen digenta ak lan mo len distingue way dama mu mesal di walillahi al aizatu ولرسوله وللمؤمنين والعزة لله والعزة لرسوله والعزة للمؤمنين وتبنى يا الله تبنى محمد تبنى ويقمني للا نلا أكاين لا نلمو فوري لنجل خم ويقول لنا واي فوري واي وعزة الله الولاية هناليك الولاية لله الحق وعزة رسوله الكفاية إنا كفيناك المستهزئين وعزة المؤمنين الرفعة وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين تبنى يا الله moy mom lepp def lepp kenn duko dimbalé ci dara du taggu kenn mom gep mom lepp mom fepp boko may tedd nga yalla al walayatu hunalika al walayatu lil haqq al walayatu hunalika al haqq lillah wal al walayatu lillah al haqq wal haqq al walayatu hunalika lillah mom lepp def lepp kenn du ko dimbale ci dara, du tàggu kenn sañ lépp. loolu mooy tebbe nga yàlla. wa izzatul mu'minin rasulihi al-kifayah inna kafaynaka al-mustazi'in inna naka nun yalla kafaynaka fagal nanu la al-mustazi'ina way yit di ñeeg way mbale ña ñi la xamul sa degere man yàlla fagal naa la lépp kooku mooy tedd ngay muhammad wa izzatul mu'minina nag ar-rifatu dëggal way gëm ñi ana seen tedd nga mooy yëkkatigu yàlla nee na wa antumul laalawna wa antumul laalawna in kuntum mu'minin wa antum yéen way gëm ñi laalawna yéene yooy kale in kuntum neen yëkk yéen mu'min day gëm laalawoonaak laalawnaak laalawna waa dama ni loolu rek rang boobu yàlla rangale jullit ngir muhammad waaye jar na sacrifice sa bopp ngir muhammad te yàlla nee na sax an nabi aw leebin moom limin anfusihim wa anna sallallahu alayhi wa sallam axaqu bi kulli mu'minin nafsa yàlla nee na muhammad moo gën a yey yéen ñépp muhammad yéen gën a yey ci seen bopp kon bu muhammad soxlaa ngeen ba soxla yépp ngi soxla muhammad ñu fayati leen ñu fayati leen dafa leen affaire kon na ngeen alhamdulillahi rabbil alamin te kat xamoo kenn du libér kenn du libérant ku àndul ci wàllu yàlla jëf ci wàllu yàlla ànd ci wàllu seetaan ak jëf ci wàllu seetaan diggante kaw ak suuf taxawaay xaju fi kaw rek maa suuf suuf rek maa kaw te nag koo xam ne lu jóge ca kaw ci yiwu ci moom lay jaar mu siñe mu soog a wàcc lu jóge ci suuf jëm kaw ci moom lay jaar mu siñe mu soog a yéeg waaye siñ bi kooku kooku teral mu mosal la ca